Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Biraz önce abdest aldı şu karşıki camiye, sor. Biraz önce abdest aldı şu karşıki camiye, sor. Aman cami, canım cami, can Ahmet'i görmedin mi? Aman cami, canım cami, can Ahmet'i görmedin mi? Biraz önce namaz kıldı şu karşıki çarşıya, sor. Aman çarşı, canım çarşı, Nur Ahmet'i görmedin mi? Aman çarşı, canım çarşı, can Ahmet'i görmedin mi? Biraz önce kefen aldı şu karşıki kabire, sor. Biraz önce kefen aldı şu karşıki kabire, sor. Aman kabir, canım kabir, can Ahmet'i görmedin mi? Şimdiye kadar sizindi, şimdi ise bizim oldu. Şimdiye kadar sizindi, şimdi ise bizim oldu. Aman anam, canım anam, hakkın helal eyle bana. Aman babam, canım babam, hakkın helal eyle bana. Ben gidiyorum Muhammed'e, hakkın helal eyle bana. Ben gidiyorum Muhammed'e, hakkın helal.